la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Było już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle. Halo, słucham, cześć, tu kula. A co robisz dziś wieczór? Nic. To świetnie, jest impreza na Bezrzeczu. U Ani? Tak, posłuchaj, będę może. A co to ma wspólnego z impią? O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę. Kochany kula, odłożyłem słuchawkę, wiedząc, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robię wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki, dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach wiem. Ale i tak by to nie napędzało Petra. Wszak do miejsca ustawki miałem mniej niż ćwierć kilometra. Wierząc, że nic tam się beze mnie nie rozpocznie, czekałem godzinę w kapciach bezowocnie. Lecz noc mnie pcha do czynów heroicznych. Rzekłem, dojdę w klapkach, więc słuchaczy powodzenia żyć mi. Ten dystans byćmy by każdego, ale dla mnie to nic jest. Więc przedsięwziąłem ekspedycję. Za ciebie szłem, choć stopy krwawiły. Ciebie szłem, cel wracał mi siły. Oj tak, oj tak. Do ciebie szłem, choć stopy krwawiły. Krew się lała. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. A więc szłem tak, a wysiłek już odebrał mnie głos. Oni tam, ja tu, a między nami ta odległość. Swoją drogą 10 km przejść bezpiecznie. Ja wiem, że to biedne, ale szłem. Kurwa. Na skraju lasu i nagle dzięki Bogu zatrzymałem mijający mnie autobus. Stop, stop, stop! A co się pan tak nocą w lesie wlecze? A, panie kierowco, idę pochulać na Bezrzecze. Na Bezrzecze, owszem, kapcia, aha, kupię, zwariowałeś. Tak jest. Jadę na zajezdnię, to podrzucę cię kawałek. Aj, ten dobry człowiek jak przystał na chrześcijanina. Po to spieć gdzieś do granic Szczecina. Ciamuś, jak bardzo chcesz, to idź, nie będę się kłócił. Dobrze. Szerokiej drogi, tak, a na twoim miejscu bym zawrócił. A, na pustym odludziu coraz bardziej zwiędły. Spotkałem kogoś i spytałem, na Bezrzecze tędy? Tak, tędy. A daleko on popadł rozkminę. Obejrzał mnie i rzekł, kapciak będzie gdzieś w godzinę. Więc spacerkiem czując, że klapek jeden z drugim mi się zetrze. O, a już Bezrzecza, proszę wiedzę. Do ciebie szłem, choć stopy krwawiły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Do ciebie szłem, choć stopy krwawiły. Już na Bezrzeczu dotarło do mnie, że pamiętam jak wygląda dom, a nie lecz nie pamiętam gdzie on jest. I warto wspomnieć, żeby zrezygnował każdy z was tu. A ty? Skąd, że przecież miałem imprezowy nastrój, więc na odludziu sam trzecia była gdzieś tam. Jąłem wolno, aż skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze. Grzesiu, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przeszukam Bezrzecze. Tu foto, foto, foto, foto, foto, foto, foto. Stary, nie zrezygnuję, skoro zrobiłem tyle ruchów. Ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tylko dokonam. Więc szukałem imprezy w kapciach jak jakiś mutant. I nagle, o kurczę, to tutaj. I co, światła pogaszone? Nie leci żaden raptam, nie ma imprezy. Mogę wracać, klapka. Do ciebie szłem, choć stopy krwawiły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Do ciebie szłem, choć stopy krwawiły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Opa! Do ciebie szłem, choć stopy krwawiły. Do ciebie szłem, cel wracał mi siły. Do ciebie szłem. Człowiek czarny, wielki hałas, blau! Chwała, brate!